hoogtepunt hoor van Lowlands. Nou, niet alleen voor jou. Ja, nee, voor heel veel mensen. Maar dat is ook te zien, want de afgelopen 2 dagen heeft iedereen zijn best gedaan om droog te blijven en zo min mogelijk besmeurd te raken door de modder. Maar ja, dit is eigenlijk de slotact, dus nu maakt het ook niks meer uit. Iedereen rolt erin, stampt erin, steekt zijn laatste jointje op, slikt zijn beste pil en gaat volledig uit zijn plaat. En ik ben altijd heel erg onder de indruk van zo'n massa in die Alpha Tent. Met al die armen in de lucht en maar springen, dat die mensen de energie zie je er nog voor hebben. Nou, gaaf. Zullen we maar gaan luisteren dan, Merel? Oh, het is zo gaaf. Doe, zet hem hard. Thank you. present Lowlands. FM Live presents Lowlands. All the machines, don't you love those machines? They're little terrors sometimes when you don't feed them beans. Yes. FM Live presents Lowlands. Thank you. Thank you. or not wicked as the case may be. ZFM Live presents Lowlands. Je luistert nog steeds naar 3FM en we wachten op de toegift van Underworld. We've got everything breaking down left, right and center up here and everybody pulling out the plugs to do something good. You're letting us have a good time. You lift our spirits, man. We always do. het hoogtepunt van Lowlands 2002. En dat was Underworld. En onze verslaggever Giel Beelen is daar ter plekke bij de hypnose-penose, zullen we zeggen. Nou, dat Giel, heb je mooi omschreven, zeg. Ja, dat viel ons net hier te binnen. Ik en mijn neef bedachten dat samen. Nou ja, zo is het ook inderdaad. Zeker tijdens Born Slippy was het echt een rilling over mijn lijf toen ik daar al die handjes in de lucht zag. Het is al in de grote Alpha-tent. En als je dan ook nog bedenkt dat die Alpha-tent twee grote zijkanten heeft, waar ook allemaal mensen stonden. Nou, dan heb je toch wel een beeld van hoeveel mensen hier echt helemaal uit hun dak stonden te gaan. Ik sprak eerder met Carl en Rick van Underworld. En toen vroeg ik al van, gaan jullie nog opnames maken voor een DVD zoals ze dat ook deden voor Everything Everything. Ze zeiden van ja. En ik denk dat ze daarmee hele mooie opnames hebben. Want koele lichten, springende menigte. Ik zal gewoon even sowieso wat mensen vragen die het een beetje leuk vonden. Hey, hoe vond je Underworld? Ik vond het geweldig. Ja, je vond het geweldig? Ja, ik ben er schor van. Ah, zo klink je ook. Ik zag je echt fijne huppeldansjes maken. Is het nou ook zo dat jij de cd thuis hebt liggen? Nee, dat niet. Dat niet? Nee. Maar denk je van, nou als ik dit zo gehoord heb, dan moet ik die nieuwe cd wel hebben? Nou, ik vind het echt een pet om live te horen. Ja, ik hoef er geen cd van te hebben. Nee, nou, zover snap ik dat wel, dat het inderdaad een live sensatie is. De cd die komt binnenkort uit. 3FM heeft hem natuurlijk gepromoot. 100 days af, daarvan deden ze zeker ook wel wat werkjes. Maar bovenal die klassiekers die het hier echt goed deden. Ik zie nog een of andere wacko met een bril op, toch even checken. Vond je het leuk? Ja. Maar mijn stem is weg. Je staat er helemaal na te stuiteren, ja, hè? Ja, nog steeds. Want ik verwacht dat ze gewoon wel nog gaan spelen. Dus je moet altijd in de ritme blijven. Dus jij hoopt dat ze misschien nog een nummertje gaan doen? Ja, tuurlijk. Ja. Nou, naast mij wel meerdere, denk ik. Ik geloof niet dat je de enige bent, want ik zie inderdaad het publiek heftig geschreven en zo. Ik denk het alleen niet. Oké. Andere keer misschien. Oké. Er is nog meer dance in de buurt. Precies, de DJ's blijven doordraaien. Dus in dat opzicht zijn er zeker nog wel beats om op te dansen. Maar dit was in ieder geval het optreden van Underworld. Absoluut de sensatie van Lowlands 2002. Dankjewel Giel, dankjewel voor je bijdrage daarbij. Underworld die daar live speelde. En nu hebben we het nieuws zo lang uitgesteld dat we onverwijld daaraan naar over moeten gaan. 3FM. Altijd vooraan bij de beste concerten. Dit weekend Lowlands. 3FM. 3FM.